ramię masują skórę, a cienie i zmarszczki pod oczami znikają w mgnieniu oka. Właśnie czegoś takiego szukałam. Ty też już teraz przyjdź do Hebe albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 maja, jest 17. Serwis Trójki i Filip Jarek. Jest jeszcze za wcześnie na całkowite zniesienie obostrzeń sanitarnych, mówi premier Mateusz Morawiecki i zaznacza, że będzie to możliwe, gdy osiągniemy odporność populacyjną. Kolejne dane epidemiczne potwierdzają znaczący spadek liczby zakażeń koronawirusem. Białoruski samolot lecący do Barcelony zawrócił do Mińska nad granicą z Polską. O szczegółach opowie nasz korespondent. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w czerwcu nadal będzie obowiązywała część obostrzeń. Szef rządu zaznaczył, że na całkowite ich wycofanie jest jeszcze za wcześnie. Cały czas COVID-19, dopóki się nie zaszczepimy do poziomu osiągnięcia odporności zbiorowej, odporności populacyjnej, tak nam mówią lekarze, tak nam mówią epidemiolodzy, dopóty muszą być te obostrzenia utrzymywane. Premier podkreślił, że zaszczepienie da możliwość uzyskania certyfikatu covidowego. Dokument ma obowiązywać na terenie Unii Europejskiej od początku lipca. My technicznie, informatycznie będziemy do tego procesu gotowi. Czekamy, nie jesteśmy tutaj na pierwszej linii frontu wdrażania jakichś tego typu regulacji, ale chcemy, żeby nasi obywatele mieli pełnoprawne możliwości korzystania także z tych podróży zagranicznych i z różnego rodzaju swobód, które wiążą się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa drugiemu człowiekowi. A to bezpieczeństwo można najlepiej zabezpieczyć poprzez zaszczepienie się. Niebawem dodajmy kolejne luzowanie restrykcji. Od piątku restauracje będą mogły przyjmować klientów również wewnątrz lokalu. Otwarte zostaną także baseny, siłownie, kluby fitness i solaria z zachowaniem reżimu sanitarnego. Imprezy okolicznościowe takie jak komunie czy wesela będą się mogły odbywać z limitem 50 osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił dziś w Trójce, że w tym tygodniu poznamy ewentualne dalsze decyzje w sprawie luzowania obostrzeń. Tymczasem dane epidemiczne są coraz lepsze. W minionej doby zarejestrowano w Polsce 1267 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 209 osób. Tydzień temu było zauważalnie mniej, więcej infekcji i zgonów. Profesor Włodzimierz Gut podkreślił, że mamy już wyraźny spadek zakażeń. Jest proporcjonalnie jeszcze trochę za dużo zgonów, ale to są skutki tego, co się działo, wszystkich opóźnień w kontakcie z lekarzem. Jeżeli sytuacja szczepień będzie szła w dobrym kierunku, to nawet może wakacje spędzimy w spokojny sposób. Minionej doby wyzdrowiało prawie 1000 osób. Samolot białoruskich linii lotniczych Belavia, który leciał dziś po południu z Mińska do Barcelony, nie wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Białoruska maszyna przez pewien czas krążyła w powietrzu nad graniczącym z Polską obwodem brzeskim i zawróciła do Mińska. Informują o tym niezależne białoruskie media, a o szczegółach całej sprawy Włodzimierz Pac. Zawrócenie maszyny to konsekwencja zalecenia Agencji Unii Europejskiej do spraw bezpieczeństwa lotniczego, która rekomendowała nie wpuszczać białoruskich samolotów w przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej. Po wymuszonym lądowaniu w Mińsku samolotu lecącego zatem do Wilna i zatrzymaniu blogera Ramana Pratasiewicza, terytorium Białorusi zaczęły omijać samoloty europejskich linii lotniczych oraz z niektórych innych krajów. Z kolei białoruskie linie lotnicze Białawia były zmuszone odwołać loty do niektórych miast, m.in. Paryża i Londynu. Terytorium Białorusi musiał ominąć nawet samolot jednej z rosyjskich linii lotniczych, który leciał wczoraj z Moskwy do Kaliningradu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Rozpoczęły się przygotowania do budowy dwóch obwodnic na Warmii i Mazurach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała kontrakty na sporządzenie dokumentacji obwodnic Pisza, a także Olsztyna i Dywit. Jak mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber, w tym regionie zaplanowano w sumie 5 takich inwestycji. Oprócz tych obwodnic, które za chwileczkę wejdą w fazę przygotowania, prowadzimy pracę nad trzema innymi. Obwodnica Smolajn, tam już trwa praca, tam już są wykonywane roboty ziemne. W przyszłym roku ona zostanie oddana do użytkowania. Kolejna to obwodnica Gąsek i piąta w województwie warmińsko-mazurskim to obwodnica Szczytna. Wszystkie te inwestycje będą realizowane w ramach programu budowy 100 obwodnic. Dziś zakontraktowane inwestycje mają być gotowe do 2030 roku. Ta informacja kończy serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. I na początek złe wiadomości z Opalenicy, ze zgrupowania reprezentacji Polski. Arkadiusz Milik ma kontuzję kolana. Badania przeprowadzone przez sztab medyczny kadry wykazały uraz łąkotki, którego Milik nabawił się podczas ostatniego meczu Ligi Francuskiej. Napastnik przejdzie szczegółowe badania w Barcelonie i wówczas zapadną decyzje o jego udziale w Mistrzostwach Europy. Reszta piłkarzy przygotowuje się do Euro, chociaż sześciu, w tym właśnie Milika, zabrakło podczas porannego treningu. Absencje, głównie spowodowane osłabieniem po szczepieniu, tłumaczy rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Robert Lewandowski, Arek Milik, Paweł Dawidowicz, Maciek Rybus, Kamil Jóźwiak i Kuba Moder. Decyzja wspólna zawodników sztabu szkoleniowego, sztabu medycznego. Zawodnicy oczywiście też, co nie jest żadną tajemnicą, mieli poszczepienne reakcje. U jednych były mocniejsze, u innych słabsze. Na pełnych obrotach trenuje Tomasz Kędziora. Obrońca Dynama Kijów nie został powołany przez Paulo Souzę na marcowe mecze. Teraz jest już w kadrze. Szczęśliwy. Wiadomo, że każdy zawodnik, który był w kręgu zainteresowanych, czekał na to powołanie na Euro. Ja również czekałem. Nie rozmawiałem z trenerem przed tym zgrupowaniem, ale teraz po przyjeździe już rozmawiałem z trenerem, więc nie ma co mówić o tym, co było wcześniej. Teraz jest nowe zgrupowanie i Euro, więc musimy się na tym skupić i przygotowywać się dobrze. Polacy najbliższe spotkanie towarzyskie rozegrają 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu. Pierwsze starcie na Euro ze Słowacją 14 czerwca. Piłkarze właśnie mają trening. Siatkarki, potem jak wczoraj ograły Włoszki, grają w kolejnym meczu, tym razem z Serbkami. To Liga Narodów oczywiście. W Rimini pierwszy set dla Serbek. Nie zapominamy oczywiście o dzisiejszym finale Ligi Europy w Gdańsku. O 21:00 Manchester United zagra z Villarrealem. Więcej o tym meczu, jak i o 17 etapie kolarskiego Giro d'Italia w serwisie sportowym za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To wszystko prawda, ale więcej również o meczu w Gdańsku, który dziś o 21:00, za niecałą godzinę u nas w Trójce, porozmawiam sobie z szefem redakcji sportowej Polskiego Radia Gdańsk. Spójrzmy, co w pogodzie. W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami dużej, miejscami przelotne opady deszczu, a głównie na północy i zachodzie początkowo możliwe burze. Od 6 stopni do 10 stopni, na Podhalu około 3. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. A jutro w sumie podobnie jak dziś, podobnie jak wczoraj, podobnie jak w czwartek, jak w piątek. Bez szaleństw w tej pogodzie, proszę Państwa. Około 17 na przeważającym obszarze naszego kraju. Najcieplej 20 stopni na południowym wschodzie, 13 na północy oraz obszarach podgórskich. Przelotnie popada, miejscami głównie na zachodzie i w centrum burze, zachmurzenie umiarkowane i duże. Poezja, czysta poezja. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Drużyno, teraz gramy o 5 cali emocji więcej, bo w Mediamarkt za większy telewizor płacimy jak za mniejszy. Na przykład Samsung 55 cali QLED za 4699 zł. Mediamarkt, tu wszystko działa dla Ciebie. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Kostka masła, 2 jajka, mąka, cukier i jeszcze garść pachnących truskawek. A na koniec coś specjalnego. Lotto, na szczęście. Dla naszej mamy. Mamy przepis na szczęście. Podaruj Lotto na Dzień Matki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Państwo już w drodze do domu po pracy, czy jeszcze trochę trzeba posiedzieć? W każdym razie mam nadzieję, że miło Państwo spędzają czas środowe popołudnie z programem trzecim Polskiego Radia. Olga Szuczko, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Mateusz Dorosz, dzień dobry. Telefon do mamy był, czy dopiero będzie? Proszę pamiętać, 2273, to z kolei nasz telefon, też można zadzwonić. Falnie

szafie zamykasz. Tłum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Z ojcami już tak nie ma, prawda? Zastanawiam się, chyba nigdy żaden ojciec nie powiedział: czekałem 2 tygodnie na telefon, a ty nie zadzwoniłeś, ty nie zadzwoniłaś. Albo przyjmuję życzenia składane przez dzieci i słychać, że tam jakiś pewien wyrzut się kryje. No oczywiście nie zawsze tak jest, ale z mamami jest sytuacja dość szczególna. Nie tylko w kontekście Dnia Matki, który przecież dziś obchodzimy, a na linii relacji syn, matka, to już zupełnie jest to szczególne, prawda, wydarzenie. To może taki krótki konkurs bez nagrody. Kto państwa zna takie wyrażenie i gdzieś je słyszał, niech podniesie rękę i naciśnie przycisk. Będziesz miała swoje dzieci, to zobaczysz. Za kilka lat wspomnisz moje słowa. Jak to kiedy obiad? Jak się ziemniaki ugotują? Czy ja nie mówię po polsku? Nie jestem służącą. 18 minut po 17, 2, 2 i 7 trójek. We'll be right back. aż nadejdzie zwyczajny poranek i któregoś zwykłego poranka zogromnieją w pałace lustrzane naszych matek maleńkie mieszkanka. Uśmiech matek ozdobi oblicze, matki będą powtarzały sobie, że dziś muszą wrócić królewicze, zagubieni po świecie synowie. Każda matka łzę jasną uroni, drzwi otworzy, niezgrabnie i prędko. Syn królewicz wrócił z szóstką koni. Nie, to tylko pan listonosz z rentą. 26 maja, proszę państwa, to Dzień Matki. 2273 to nasz numer telefonu. Zamyśliłem się jakoś tak, a tu trzeba teraz trzymać kciuki za ósmoklasistów, którzy wciąż walczą. Drugi dzień egzaminów, matematyka. Uczniowie na rozwiązanie zadań zamkniętych i otwartych mieli 100 minut. Tak wzdycham na słowo matematyka, bo nie jestem jakoś jej fanem i nigdy nie byłem, ale jak poszło ósmoklasistom, bo to jest najistotniejsze pytanie dziś. Stresowałam się bardziej polskim niż matematyką. Nie wiem dlaczego, bo w sumie na próbnych mi szło gorzej z matem, ale no zobaczymy. Było parę zadań z geometrii. Były pierwiastki, były potęgi, był Pitagoras, figury przestrzenne, wzory na prędkość i w ogóle. Zadanie o psie, karmę dla psa, było ciężkie. No i jeszcze figury przestrzenne były dosyć takie trudne. Takie dziwne zadania, nie spodziewałam się w sumie, że będą takie. O zadania otwarte były dziwne, w sensie tam było takie zadanie z długością kilometrów i w ogóle dziwne wyniki powychodziły, nie wiem co to będzie. Ja mam z ostatnim pytaniem największy problem, to znaczy tam był trójkąt i trzeba było wyliczyć wysokość jednego odcinka, ale nie wiedziałam za bardzo jak wyliczyć, więc zacząłem z Pitagorasa, ale nie wiem jak dalej. Nie znałem wzoru na prędkość i niektórych zadań nie potrafiłem rozwiązać. Mega prosty i pewnie będzie jakieś 100%. Ten egzamin był o wiele prostszy. Był za prosty, coś podejrzane. Przeważnie jak są na sprawdzianach jakieś podchwytliwe rzeczy, tak tutaj wszystko się ładnie zaokrąglało, na przykład był nie jakiś pierwiastek, nie wiem, z 10, tylko z 25, czyli takie bardzo oczywiste rzeczy. Albo się okaza się, że się zrobiło dobrze, albo się obleje na całej linii. Myślę, że jakieś 80-90% będzie. Wystarczyło znać twierdzenie Pitagorasa, a reszta zadań na logikę była. Jutro ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie napiszą sprawdzian z języka obcego. To konieczne. Przypomnijmy, żeby ukończyć szkołę. Od wyniku zależy też, do jakiej szkoły średniej dostaną się zdający. Martyna Szymczakowska z ósmoklasistami rozmawiała. Dziękuję za to poświęcenie i za tę pracę. I tak myślę sobie, język obcy, a odmieni być. Weź się, tato. Ojcowie również do nas dzwonią. Dziękuję uprzejmie. Im oddajemy głos. To się rzadko zdarza, albo się nie zdarza, że ojciec prosi albo mówi dziecku, że nie dzwoniło 2 tygodnie. Ja jestem tego typu ojcem. Jestem po rozwodzie niestety, ale dzięki działalności matki, kamyczek do ich ogródka, syn teraz jest zbuntowany i ja muszę się prosić o spotkania, czekać na to i dopominać, tęsknię, jestem ojcem tęskniącym. 2273, 25 minut po 17, program trzeci Polskiego Radia. Środa dziś, Dzień Matki, 26 maja. Palce oblotłaś chmurami i ja z przed chwilą czerwoną. Prawie 9 minut po 17. Jeśli chodzi o pogodę, proszę się nie spodziewać żadnych rewolucji, zmian czy szaleństwa. To jest swoiste kontinuum pogodowe od tygodnia. I tak będzie. Na południowym wschodzie zachmurzenie mało i umiarkowane. Tak będzie w nocy. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Okresami dłużej, miejscami przelotny deszcz. Burza również na zachodzie początkowo i na północy. Od 6 do 10 stopni na Podhalu około 3. Wiatr słaby i umiarkowany. Jutro podobnie w sumie jak dziś. Nie za gorąco, nie za zimno, 13-15 stopni na północy oraz obszarach podgórskich, około 17 w centrum, najcieplej 20-21 na południowym wschodzie. Zachmurzenie umiarkowane i duże, to znaczy, że przelotnie popada miejscami, głównie na zachodzie, północy oraz w centrum, również burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. A ja witam Sylwię Zadrożną. Podsumowanie dnia. Blisko 8 milionów Polaków pracowało zdalnie w czasie pandemii, wynika z międzynarodowego badania Finansowy Barometr ING. Firmy, które wprowadziły pracę zdalną na czas epidemii, w dużej mierze planują korzystać z niej w przyszłości. Śląskie, mazowieckie, łódzkie i dolnośląskie. W tych województwach są największe problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań czynszowych. W roku 2020 suma nieuregulowanych zaległości czynszowych wzrosła o blisko 10% i wyniosła 464 miliony złotych. Mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. W 2020 roku zadłużenie czynszowe systematycznie rosło aż do końca listopada. Zmiany w statystykach dotyczących dłużników czynszowych przyniósł początek 2021 roku, kiedy to mogliśmy zaobserwować spadek sumy wszystkich zaległości. Najwięcej do oddania mają mieszkańcy województwa śląskiego. Ich zaległości czynszowe to ponad 160 milionów złotych. Największe problemy z regulowaniem swoich zobowiązań mają osoby w średnim wieku oraz starsze. Dodatkowo dla 66% dłużników niezapłacone rachunki za mieszkanie to nie jedyne zaległe zobowiązania. Na warszawskiej giełdzie udanie zadebiutowały akcje Pepco. To 8 debiut na rynku głównym w tym roku i największy tegoroczny na polskim parkiecie. Dolar kosztuje 3,67 zł, euro 4,49, frank szwajcarski 4,09 zł, funt brytyjski 5,19. Bezrobocie w kwietniu wyniosło 6,3%, podał dziś GUS. A my do tego tematu wrócimy za chwilę. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Stopa bezrobocia wyniosła w kwietniu 6,3%, czyli mieliśmy nieznaczny spadek w porównaniu z marcem. Z rejestrów urzędów pracy ubyło ponad 20 tysięcy osób. To dobry sygnał? Z jednej strony dobry sygnał, z drugiej strony jednak trochę widać wpływ z zamykania ponownego gospodarki wraz z trzecią falą pandemii. Ten spadek z 6,4 na 6,3 był nieco słabszy niż można było oczekiwać po zwykłej sezonowości w kwietniu. Natomiast no właśnie to było z tymi restrykcjami związane, ale jeżeli patrzeć na kolejne miesiące, no to tutaj dane o wyższej częstotliwości publikacji związane chociażby z ofertami pracy sugerują, że to ożywienie na rynku pracy od maja innego tempa nabrało. Możemy się spodziewać takiego wyniku wkrótce jak rok temu. No rok temu w kwietniu mieliśmy mieliśmy bezrobocie na poziomie 5,8%. Tak, a w maju mieliśmy 6% i wcale nie mogę wykluczyć, że z taką wartością się nie spotkamy, bo z jednej strony sezonowość, czyli to, jak zazwyczaj wprowadzenie czasowych, sezonowych robót wpływa na stopę bezrobocia, sugeruje, że o jakieś 0,2 punkta procentowego powinniśmy być niżej, ale dodatkowo otwarcie gospodarki, w szczególności otwarcie ogródków restauracyjnych, otwarcie galerii handlowych daje nadzieję, że nawet możemy zejść do 6, a w kolejnych miesiącach poniżej poziomu 6% bezrobocia. Dzisiaj święto wszystkich mam, tymczasem niestety wielu pracodawców w Polsce nadal patrzy na kobiety wyłącznie przez pryzmat macierzyństwa, jako na osoby mniej dyspozycyjne, mniej zaangażowane w pracę. Czy Państwo jako ekonomiści też widzą taki trend? No i czy ewentualnie może on się zmienić? Ten trend jest w dwojaki sposób widoczny, bo widoczny jest także w relatywnie niższej aktywności zawodowej kobiet, w szczególności w grupie wiekowej właśnie związanej z rodzeniem dzieci. I ten trend nawet nie może, ale musi się zmienić, ponieważ w najbliższych latach czeka nas nieunikniona zmiana demograficzna w takim sensie, że nasze społeczeństwo się starzeje i tą aktywność zawodową zwiększać będziemy musieli. Zmiany kluczowe powinny przede wszystkim obejmować dostępność opieki przedszkolnej, ale także, i to może być ciekawy instrument wprowadzenia, także części urlopu macierzyńskiego dla ojców obowiązkowej. No właśnie, chyba też pandemia pokazała, że kobiety świetnie sobie radzą w łączeniu tych ról, bo przecież i dzieci uczyły się zdalnie, no i wiele osób też pracowało zdalnie. Pandemia niewątpliwie młodych rodziców szczególnie dotknęła pod tym względem. Ja niestety jeszcze takiej przyjemności nie mam, natomiast wiem, że moi koledzy i znajomi mieli duże problemy, żeby właśnie połączyć te rozbrykane dzieci w domu z pracą. To także pokazuje, jak duża jest rola właśnie zapewnienia opieki przedszkolnej czy szkolnej i także rola tego dla wzrostu dzietności w naszej populacji, ale także pokazuje, pomimo wszystko, nie ma dużego spadku efektywności pracy Polaków w czasie pandemii, czyli jednak prawdopodobnie także kosztem dodatkowych godzin, ale utrzymaliśmy tę wydajność nawet pomimo tego, że w domu więcej nas było niż normalnie. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, był naszym gościem. Dziękuję. Podsumowanie dnia. Za kwadrans, godzina 18, halo, halo Gdańsk, gdzie jest szef redakcji sportowej Radia Gdańsk, redaktor Włodzimierz Łachnikowski. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem, melduję się. Panie redaktorze, jak pan w 99 na Wembley komentował piłkę międzynarodową, to ja wtedy sportowy zupełnie nie byłem i się nic nie zmieniło przez te lata, więc nie rozmawia pan z dziennikarzem redakcji sportowej, tylko człowiekiem, który się zadziwia. Naprawdę tak wielka piłka w Gdańsku jeszcze takiej nie było, jak dziś wieczorem? Oj, młody człowieku, rzeczywiście uderzyłeś w takie struny bardzo sentymentalne. To były takie dwa mecze, które pamiętam robiliśmy, bo wtedy była Wizja Sport, chyba tak to się nazywało, głęboko zakodowany kanał telewizyjny i rzeczywiście te przekazy nasze radiowe były takimi pierwszorzędnymi i to najpierw to było Wembley z Davidem Beckhamem po tamtej stronie i z Paulem Scholesem, który strzelał nam 3 gole, a potem była Rasunda w Sztokholmie. To jest takie centralne skrzyżowanie i tam ustawiony jest ten stadion niczym taka konserwa kolorowa i pamiętam, że tam też przegraliśmy ze Szwedami 0-2. Natomiast na tym stadionie przed 4 laty Manchester United, ten sam, który dzisiaj zagra u nas, wygrywając z Ajaxem Amsterdam, zdobywał główne trofeum w Lidze Europy. Dzisiaj takie same emocje? No myślę, ja że... Znaczy ja szukam tych emocji. Chcę, żeby mnie ktoś zapalił takimi emocjami, bo te pieniądze na mnie robią wrażenie, to prawda. Jak poczytałem dzisiaj, ile te zespoły są warte, no ale słucham, to ja chętnie przyjmę trochę tych emocji na siebie. No to powiedzmy, że to czerwone diabły chcą zatopić żółtą łódź podwodną i to malowniczo można to wszystko przedstawić. Natomiast jest takich kilka smaczków i podtekstów. Żadna z tych drużyn jeszcze na polskiej ziemi nie wygrywała, bo Villarreal przed 11 laty niespełna grał tutaj sobie niedaleko naszej siedziby przy Traugutta 29. To jest taki legendarny stadion Lechii Gdańsk, ten, który pamięta z 83 roku mecze Lechii z Juventusem Turyn, a ten Juventus to z Bońkiem, z Platinim, Rossim, Dinocofem i tak dalej, i tak dalej. No i tamten mecz zakończył się remisem 1-1 i taki piłkarz Santi Cazorla strzelał, pamiętam, wyrównującą bramkę dla Villarreal. Wówczas, tak jak dziś, 7. drużyny ekstraklasy hiszpańskiej. I potem ten Santi Cazorla pokazał się, no pięknie, on chyba 6 sezonów grał w Arsenalu. Niewiele brakowało, żeby ten Arsenal dzisiaj był przeciwnikiem Manchester United w finale. No tyle tylko, że nie wykorzystał sposobności i nie przeskoczył przeszkody pod tytułem Villarreal. Natomiast, no też pamiętam, tam, bo niestety nie młodym człowiekiem już jestem. Przed 40 laty dokładnie widzę Łódź z Bońkiem w składzie. Grał przeciwko Manchesterowi United. To był wówczas Puchar Zdobywców Pucharów i to była taka sytuacja, że tam był remis 1-1. Krzysztof Surlik był taki człowiek z taką czupryną okrągłą, który miał atomowy strzał i raz ten atom uruchomił i doprowadził do wyrównania. Było 1-1, potem 0-0 w Polsce i tamten Widzew Łódź wyeliminował wówczas Manchester United. A zatem wszyscy ci z Hiszpanii i ci z Anglii przybywają tutaj, żeby odnieść swoje pierwsze zwycięstwo. Natomiast smaczkiem jest jeszcze to, że te zespoły grały ze sobą w Lidze Mistrzów i chyba czterokrotnie i wszystkie mecze kończyły się bezbramkowymi remisami. I teraz ktoś musi nareszcie strzelić gola, bowiem ten mecz w związku z tym, że finałowy, to wymaga rozstrzygnięcia. Jeśli nie w 90 minutach, to po dogrywce. Jeśli nie, no to będą rzuty karne. Zatem tutaj do północy będziemy sobie śledzić przebieg tego wielkiego, wielkiego, największego bezsprzecznie w Gdańsku i w Trójmieście i na Pomorzu piłkarskiego wydarzenia. A jak wygląda, redaktorze, sprawa obostrzeń, liczby kibiców na stadionach, na stadionie? Bilety się sprzedały, prawda? Te, które zostały i przed telewizorami miliony, miliony ludzi. Tak to będzie wyglądało? No mamy te szacunki z biura prezydenta sportu. To jest 300 milionów przed telewizorami w 80 krajach świata. Dobrze brzmi, prawda? I to jest oczywiście ten kontekst promocji miasta. Co więcej, duża radość, bowiem ta promocja trwała o rok dłużej i paradoksalnie z tej pandemii też mieliśmy tę korzyść, że o rok dłużej mówiło się o Gdańsku jako o gospodarzu Ligi Europy, bo to przed rokiem miało odbyć się to spotkanie. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o obostrzenia, sprawa jest czytelna. 40 tysięcy, tyle mieści mniej więcej stadion w Gdańsku Letnicy, ten sam, na którym w 2012 roku Euro zaczynały drużyny, które potem spotkały się w Kijowie w finale, czyli Hiszpania z Włochami. Tamto spotkanie zakończyło się remisem. No i na tym stadionie zasiądzie dzisiaj 25%, bo takie są normy, takie są limity. To będzie 9,5 tysiąca kibiców i to wszystko zostało rozparcelowane dokładnie. Po 2 tysiące dla sympatyków obu drużyn. 3,5 tysiąca to jest pula UEFA, która jest gospodarzem tego stadionu, tego wydarzenia. Stadion Obiekt został przekazany kilka tygodni temu w ręce Europejskiej Federacji. No i 1500 biletów w wolnej sprzedaży trafiło do szczęściarzy. Ale ciekawostka, bo sprawdzałem dzisiaj sytuację na lotnisku. 2000 sympatyków z Hiszpanii przybyło, tak mniej więcej. Ten ostatni samolot czarterowy wylądował około 10:00, ale uwaga, odnotowaliśmy przybycie tylko 800 kibiców z Wysp Brytyjskich. Pozostałych, losy pozostałych są nieznane, a zatem kto wie, czy nie zdarzy się tak, że może jednak warto przejść pod stadion, bo okaże się, że ktoś tam z tych Anglików będzie miał zbędne bilety i będzie można wejść po prostu i obejrzeć ten mecz. Co za emocje pod stadionem, ale to oczywiście równie ważne jak to, co później na stadionie i nie zaskakujące. A jeszcze jedno słowo. Mówimy o tej antypromocji miasta i o tym, co się wydarzyło? Mówimy. Tak, powiem krótko, no wstyd i hańba i ze sportową rywalizacją to nie miało mieć nic wspólnego, tyle tylko, że w związku z tym, że ci chuligani, którzy, ich wizyta tam w tym ogródku gastronomicznym trwała kilkadziesiąt sekund, gdy uciekali już, to wznieśli chwalebne okrzyki dla drużyny, z którą sympatyzują, to jest ekstraklasowa drużyna z Gdańska. Ja w tym kontekście nie powiem, jak się nazywa, bo na pewno nikt nie chciałby z biało-zielonych, żeby wymieniać ich w tym kontekście. No sytuacja była taka, że zresztą to można sobie obejrzeć w internecie. Taka hołota wpadła sobie centralnie, porozbijała wszystko, co było w zasięgu. No a potem szybciutko uciekli. Trzech turystów, nie kibiców, trzech turystów zostało rannych, bo to są kibice z Malty. Znaczy kibice, turyści z Malty, bo domyślam się, że oni tutaj na mecz jednak nie przyjechali. Natomiast no, fenomenem jest to, że nikogo nie zatrzymano. No przy takich obostrzeniach, odprawach, tej logistyce, nad którą pracowano od kilku miesięcy, gdy centralnie, gdzieś tam po godzinie 22 doszło do chuligańskiego wybryku w centrum miasta, u stóp Neptuna, na Długim Targu, nie było policjantów. Oni byli podobno uliczkę obok. Zanim się zebrali, to chuligani zdążyli się rozbiec po mieście. To wstyd. Faktycznie tym słowem zakończmy tę część naszej relacji, ale piłka i sportowe emocje niech wygrywają wieczorem. Serdecznie dziękuję. Jestem zarażony i zakażony emocjami. To wszystko dzięki tobie. Włodzimierz Machnikowski, szef redakcji sportowej Radia Gdańsk. Pozdrowienia gorące. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również.